Twee uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De komende dag dient een kort geding van de politiebonden tegen de burgemeester van Den Haag. De bonden vinden dat burgemeester Krikke te veel voorwaarden stelt aan een protestactie tegen pensioenplannen van het kabinet. Politiemensen willen maandag twee Haagse gebouwen blokkeren. Van de burgemeester mag dat alleen als de bonden garanderen dat iedereen naar binnen en naar buiten kan blijven gaan en als de eigenaren van de gebouwen dat goed vinden. Het lichaam dat Britse reddingswerkers hebben geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van de Argentijnse voetballer Sala. Dat blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer, meldt de Britse politie. De familie van Emiliano Sala is ingelicht. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog altijd vermist. Hij moest de voetballer op 21 januari van zijn oude club Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff brengen, waar het vliegtuigje verongelukte. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau AP. Ook zou de Marokkaanse ambassadeur in Riyadh zijn teruggeroepen. De relatie tussen de twee koninkrijken zou zijn verslechterd door de oorlog in Jemen en de moord op journalist Khashoggi. Dick Advocaat wordt niet de opvolger van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De trainer heeft volgens het Algemeen Dagblad één gesprek gevoerd met de club, maar daarbij wil hij het laten. Advocaat zegt in het AD dat hij het een grote eer vindt dat Feyenoord hem heeft gevraagd, maar dat hij het door de negatieve sfeer die is ontstaan rond zijn eventuele benoeming niet ziet zitten. Veel voetbalanalisten noemden Advocaat te oud of een tussenoplossing. De 71-jarige advocaat is nu nog tot de zomer trainer van FC Utrecht. Het weer. Vannacht in het noorden een bui en wat minder wind. De komende dag bewolkt, vooral later op de dag meer regen en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom bij het nachtprogramma van de NTR. De komende twee uur staat wetenschap en geschiedenis centraal. De studio zit hier hartstikke vol, net als het programma. En naast me zit al Tjitse Zijlstra. Hij geeft ons zo de laatste ins en outs op het gebied van tech. Hoi Tjitse. Hey, goeienacht. Waar gaan we het zo onder andere over hebben? Nou, het vrije internet in Europa staat onder druk. Tenminste, als we sommige critici mogen geloven. Oké, nou, ik ben benieuwd. Dat ga je straks ons allemaal uitleggen. Verder gaan we het vannacht de grens over naar België. Daar heeft een Limburgse dame net een heel groot chocolademuseum geopend. Met een paar attracties waarbij het water je in de mond loopt. En we gaan het hebben over satire. Grappig en grof liggen dicht bij elkaar. Wat is grappig, maar wat nou net niet? Ik vraag het Bart van der Linden van het Beeld en Geluid Museum. Daar is namelijk net een nieuwe tentoonstelling geopend over satire. Dat allemaal in de komende uren in Focus. Down the night shift. I've Nightshift van de Commodores. Ja, Tjitse Zijlstra, tech-redacteur, zit naast me. Welkom nogmaals. Dankjewel. Wat voor nieuws is er in de techwereld? Nou, we beginnen vandaag met de nieuwe Europese copyrightregels. En dat gaat om alles wat met muziek te maken heeft, met film, maar met boeken, met video. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat is ook nodig, want de oude regels op het gebied van copyright die komen uit 2001. Mm-hmm. Nou, als we even teruggaan in de geschiedenis, 2001, dat was de tijd zonder Facebook, zonder Twitter, zonder YouTube. Ja. Dus sindsdien is er een hoop veranderd. Mm-hmm. En dus het is tijd voor nieuwe regels. En nu zijn de afgelopen maanden is het Europese parlement, de Europese commissie en verschillende Europese landen, die zijn aan het discussiëren en om nieuwe regels te bedenken. Maar had dat niet al eerder moeten gebeuren dan? Ja. Meestal loopt de regelgeving op het gebied van tech achter op de werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan drones. Nou ja, je hebt eerst drones en daarna denkt de overheid, maar misschien is het niet zo handig als die ook boven de mensenmassa vliegt. Dus ja, het komt iets later. Maar ja, als die regels er straks zijn, dan zijn ze misschien alweer verouderd. Maar, want wat voor problemen levert dat nu op dan met de oude regels? Nou, heel veel dingen zijn gewoon niet duidelijk. Ik bedoel, als je dingen uploadt op YouTube, vroeger was het gewoon simpel. Als je een plaatje draait op de radio, dan weet je hoe dat zit. Maar als je iets uploadt aan YouTube, dan weet je niet altijd bij wie de rechten liggen. En op die manier blijf je gewoon gissen. Dus daar moeten nieuwe regels voor komen. Okay. En daar is eigenlijk iedereen het mee eens. Maar de regels zoals die nu in het voorstel liggen, dat ligt wat gevoelig voor sommige mensen. Hoezo? Nou, eigenlijk de echte wet die heet dan richtlijn van het Europese parlement en de raad in zaken auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Oké. Okay. Zo, nou, dat hele mond vol. Maar in de volksmond noemen ze het of de uploadfilter, oftewel artikel 13. Want dat is het belangrijke artikel waar het om gaat. Artikel 13, oké. Okay. Ja, want het document bestaat uit allemaal verschillende artikelen. Mm-hmm. En het artikel 13 gaat dan over een soort van uploadfilter, zoals critici het noemen. En het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat je straks iets gaat uploaden bij bijvoorbeeld YouTube, dan moet YouTube eerst controleren van oké, heeft degene daar de rechten voor? Oké. Okay. En dat is lastig? Of? Ja, als je het handmatig zou doen, dan, dan zou het al lastig zijn. Want stel je voor, jij gebruikt zoals net een nummer. Hoe weet je dan dat ik de rechten daarvoor heb? Dus dan moet of YouTube alle rechten kopen die ze maar kunnen krijgen. Nou ja, er zijn altijd weer kleine bedrijven die dan hun eigen rechten hebben. Dus dat wordt lastig. En dan heb je ook nog te maken met dat YouTube enorm veel content heeft. Elke minuut wordt er 400 uur aan content upgeload. Iedere minuut? Iedere minuut, ja. Oké, wauw. Ja. Dus ja, handmatig gaat dat niet gebeuren. Ja. Dus ja, dan moet je gaan werken met algoritmes. Oftewel, de computers moeten beslissen, is dit gewoon iets waar iemand de rechten voor heeft of niet? En ja, dat gaat op sommige gebieden is dat heel makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld te maken hebt met parodieën of remixes, ja, in hoeverre heb je dan te maken met de rechten? Het is niet zo zwart-wit als je het zou stellen, zeg maar. Maar is dat dan bijvoorbeeld, stel ik zou een remix maken van twee nummers en ik zou het uploaden, zou dat eigenlijk dan wel of niet mogen? Ja, dat is een goede vraag. YouTube zegt, stel je voor dat ze het niet weten, dan gaan ze het niet meer tonen. Dan wordt het niet meer geüpload. Dus zij zeggen, op het moment dat we deze nieuwe regelgeving gaan hanteren en we weten het niet, ja, als we het wel gaan uploaden, dan komt de rechthebbende komt naar ons toe en die zegt van, hey, ik wil nu het geld vangen en dan moeten zij betalen en niet jij als gebruiker. Oké, maar goed, daar is dus kritiek op dit artikel 13. Ja, want wat ze zeggen is, het is te streng. Zij moeten overal met iedereen moeten ze toestemming regelen. Als ze niet kunnen regelen, moeten ze content blokkeren. Dus ze zeggen, eigenlijk is het een soort van censuur waar we mee te maken krijgen. YouTube zegt dat. Ja, Google, het moederbedrijf van YouTube. Oh ja. Maar ook bijvoorbeeld de bedenker van het internet, Tim Berners-Lee, die zegt precies hetzelfde van ja, dit is een beetje het einde van het vrije internet als, als het allemaal net de verkeerde kant opvalt. Ja, al is het misschien ook wel weer gunstig voor de mensen die de originele content hebben gemaakt. Ja, en dat is wat ik zei, er moet sowieso wel iets gebeuren qua copyrightregels, want het is gewoon te oud. Mm-hmm. En ook een Google is daarmee eens dat er iets moet gebeuren. Alleen, het moet niet ten koste gaan van dat er gewoon dingen niet getoond worden. Dat als je eerst naar Amerika moet gaan voordat je die video kan bekijken, omdat je hem in Europa niet meer kan bekijken. Ja. Dat is dus wat je er van als consument van zou kunnen merken. Ja, dat is een van de voorbeelden dat je op videoplatforms als een YouTube, maar ook op andere videoplatformen, dat je bepaalde content niet kunt zien in Nederland of in de rest van Europa. Mm-hmm. Maar ook de memes, je kent ze wel als je op Facebook door je tijdlijn scrollt, leuke foto's met grote teksten erop. Zeker. Die gaan ook waarschijnlijk verdwijnen, want ook daar heb je te maken met rechten. Oké. Op het moment dat een Facebook bijvoorbeeld die rechten niet heeft afgesloten met de fotograaf of met de film waar het uitkomt, ja, dan wordt het niet getoond. Nou, dat lijkt me wel inderdaad apart. Als dat zou gaan gebeuren, wanneer zouden die regels ingaan? Ja, op dit moment wordt er nog onderhandeld en Duitsland en Frankrijk hebben afgelopen week een goede deal gesloten. Of tenminste, die zijn weer een stukje dichter bij elkaar gekomen. Want ze zeggen, een Google die zou het met al hun geld en met hun macht nog wel kunnen regelen om zoiets te bouwen. Maar vooral als je een nieuw platform bouwt, dan wordt het misschien lastig. Mm-hmm. Dus zij hebben gezegd, van als een dienst minder dan 3 jaar bestaat, een omzet heeft minder dan 10 miljoen euro en minder dan 5 miljoen unieke bezoekers, dan hoeven ze zich nog niet aan die wetgeving te houden. Ja. Dus eigenlijk alleen YouTube wel. Ja, en nog Facebook andere, dat soort grote platformen. Maar ze zeggen wel, je moet wel aantonen dat je je inzet voor de licenties van de rechthebber. En anders krijg je een boete of als bedrijf. Ja, dan ga je een boete krijgen. En die lopen behoorlijk hoog op. Ja, nou, ik ben benieuwd of het echt zover gaat komen. Je hebt nog meer meegenomen. Je wilde het ook hebben over ouders die hun kinderen online in de gaten houden. Ja, want afgelopen dinsdag was het Safer Internet Day. En het is eigenlijk een dag die bedoeld is om jongeren dat die veilig online kunnen zijn. Want ja, er zijn nou eenmaal een hoop gevaren online. Mm-hmm. En het Safer Internet Centra heeft een onderzoek gehouden onder 2000 ouders en tieners. En de resultaten die eruit kwamen, die verbaasden mij wel een beetje. Ja, waarom? Bijvoorbeeld de helft van de ouders die checkt de telefoon van een kind. Van wat doet het kind? En dan hebben we het over tieners tussen de 12 en 17 jaar. Oké. 80% kijkt mee wat ze online doen. En deze vond ik nog wel het gekste. 20% die volgt het kind wel eens via GPS. Oh, dat is best heftig. Ja, ik ben blij dat ik zelf daar geen last van heb gehad. Want ik zou me best wel, niet zo vrij hebben gevoeld. Je wilt ook wel een beetje het vertrouwen hebben van je ouders. En als zeker als puber, denk ik. Ja, dus ik denk dat je dan ook wel juist dingen gaat doen buiten wat je ouders kunnen zien. Dus eigenlijk ben je dan nog verder van huis. Ja, het is natuurlijk ook maar de vraag. Die ouders denken misschien dat ze hun kind heel goed in de gaten houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat de kinderen hun ouders een beetje om de tuin kunnen leiden. Omdat ze iets beter weten hoe die telefoons werken. Ja, plus je ouders weten niet per se wat er nou, waar de kinderen zich nou mee bezighouden. Want er komt weer een nieuw spelletje uit, komt dit weer uit. En ze begrijpen het misschien ook niet helemaal. Mm-hmm. Maar ja, de ouders die zijn dan wel bang, zeg maar, voor aanstootgevende beelden. Denk aan porno, denk aan geweld of zelfmoordvideo's. Ja, daarvoor wil je kind wel behoeden. Mm-hmm. Maar ik heb in het verleden wel gesproken met een opvoedkundige. En die gaf ook aan, ja, het is beter om gewoon in gesprek te gaan met je kind. Dan gewoon echt te zeggen, nou, geef hier je telefoon en laat het allemaal controleren. Want ja, dan heb je ook niet te maken met vertrouwen. En dan gaan kinderen misschien juist de weggetjes opzoeken die ze niet moeten vinden. Ja, dus dat praten is beter dan de GPS-tracker aanzetten. Ja, en het zou misschien vast wel een keer een goede situatie zijn om het wel te gebruiken. Maar ja, praten lijkt me altijd beter. Ja, over controle door ouders gesproken. YouTube kwam deze week met een kinderversie van YouTube. Ja, het is misschien een klein beetje toevallig of ze hebben het gewoon goed uitgekiend. Mm-hmm. YouTube Kids is dat. En het is een dienst die in het buitenland al in 2015 beschikbaar was. En die is deze week ook in Nederland beschikbaar gekomen. En het is eigenlijk een dienst waar alleen maar kindervideo's op te zien zijn. Dus denk aan tekenfilmpjes, educatieve filmpjes, maar ook liedjes. Dus mm-hmm. Ja, eigenlijk een hele leuke bubbel voor je kind. Dus dan kun je, daar kun je je kind veilig op laten, de tablet geven en dan een uur verder in een kamer opsluiten. Dan ja, nou ja, en natuurlijk kun je ook nog instellen, want je kunt bijvoorbeeld de timer instellen. Dus dan zeg je, nou, mijn kind mag maximaal een uur. En als dat uur voorbij is, dan kan je kind er helemaal niks meer meedoen. Ah. Maar dan moet jij als ouder een wachtwoord invullen en dan kun je weer eventueel verder kijken. Ja, en je kunt ook bepaalde content uitschakelen. Je kunt kijken waar je kind naar kijkt. Maar je kunt ook kijken of inschakelen of mensen kunnen zoeken of niet. Dus dat is dan veilig voor het kind? Ja, alleen in het verleden is het wel eens fout gegaan met YouTube Kids. In 2017 is er een verhaal dat Mickey Mouse, superleuk. Mm-hmm. Alleen, ja, er zijn ook mensen met een iets minder, iets nadere gedachte. En die hadden een filmpje van hem gemaakt dat Mickey Mouse mensen aan het vermoorden was en zelfmoord pleegde. Oh. En dat stond ook op YouTube Kids. Oh, dat kwam ook door het algoritme heen. Ja, het was wel een incident. Maar ja, ik zou het nooit 100% vertrouwen. Ja. Ik zou in ieder geval altijd zelf een beetje over het schouder meekijken van wat er allemaal te zien is. Ja, je weet het nooit. Voor je het weet... Dood Mickey Mouse alle kinderen in de omgeving. Ja, we gaan er niet vanuit. Maar ja, het is altijd goed om een kind in de gaten te houden. Ja. We sluiten af met een nieuwe concurrent voor het populairste computerspel van het moment. Wat is dat? Ja, het populairste spel op dit moment, het is Fortnite. Het afgelopen jaar kon je er niet omheen. Mm-hmm. En ja, de concurrentie heeft dat ook gezien. Want het is een gratis spel om te spelen. Maar op het moment dat je het spel speelt, kun je geld eraan besteden. En ze hebben zoveel geld opgehaald dat Electronic Arts, de uitgever van bijvoorbeeld van een FIFA of van een Battlefield, die heeft gedacht, hey, dat kunnen wij ook. Mm-hmm. En daarom zijn ze met Apex Legends gekomen. Een nieuw spel wat maandag uitkwam. En binnen 8 uur hadden ze 1 miljoen gebruikers. Oh, dat is dus heel veel. Ja, dat is echt dat is echt supersnel hoe ze dat hebben gedaan. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ze hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bekende gamers die op een bekend streamingplatform als Twitch gewoon een paar uur hebben gespeeld. Zodat al hun volgers zien van, hey, die vindt dit spel leuk. En nou, daar hebben ze die mensen natuurlijk voor betaald. En daardoor begon het balletje een beetje te rollen. En ik heb zelf het spel bijvoorbeeld vanochtend opgezocht. En ik keek Ik heb het gespeeld en ik wilde het opzoeken. Alleen in de zoekresultaten stond het al helemaal bovenaan. Mm-hmm. Zo populair was het. En wat vind je ervan? Ja, het is eigenlijk een klein beetje hetzelfde als Fortnite in het beginsel. Mm-hmm. En hoe je dat moet voorstellen, je zit met 60 mensen in dit geval in een vliegtuigje, spring je uit op een eiland. En de bedoeling is dat je zo lang mogelijk in leven blijft. Oké, dat lijkt op Fortnite. Dat lijkt op Fortnite. Er zitten wel wat verschillen in. Zo kun je alleen in een team van 3 personen kun je op het eiland bivakeren. Dus je moet echt draait echt om teamwork. Uh-huh. Het ziet er ook wel iets serieuzer uit, iets volwassener. Fortnite is best wel cartoony, waardoor het sowieso voor kinderen heel, heel makkelijk heel is om daarmee te beginnen. Dit is ook nog wel steeds heel goed voor kinderen geschikt, of tenminste voor kinderen boven de 12 jaar geschikt. Mm-hmm. Maar het is ook wel, de volwassen gamer kan het ook wel iets meer aanspreken. Oké, en hoeveel kost het spel? Ja, het is gratis om te spelen. ja, free-to-play, zoals ze het noemen. Mm-hmm. Maar dat noemen ze dan ook wel pay-to-win. Maar in dit geval... pay-to-win. Ja, alleen in dit geval gaat het eigenlijk vooral om de cosmetische dingen waarvoor je betaalt. Dus stel je voor, je wilt een mooie wapen hebben. Je wilt een mooi truitje voor je character hebben. Dan moet je daarvoor betalen. En dan betaal je echt, betaal je bijvoorbeeld €5. En dan heb je een nieuwe... Ja, dat is ook wat Fortnite zoveel geld mee verdient, toch? Ja, want vooral in de categorie wat jongere mensen die zitten in de klas. En als al hun vriendjes het wel hebben, ja, dan kunnen ze zelf ook niet achterblijven. Moeten ouders zich als van zorgen gaan maken dat dit de nieuwe verslaving van een kind wordt in plaats van Fortnite? Of... Ja, er is wel een kans dat ze nu dit spel ook gaan spelen, want het idee is hetzelfde. Het voordeel is, het is een nieuw spel, dus de concurrentie is iets minder goed, want mensen hebben het nog niet zoveel gespeeld. Ja. Dus dan kun je er wel iets makkelijker in komen. Mm-hmm. Je kunt het nog niet spelen op smartphones en dat kun je Fortnite wel, dus dat maakt het wel voor sommige mensen misschien iets lastiger. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. Het speelt leuk. En het zou zomaar kunnen dat het super populair gaat worden dit jaar. Ik ben benieuwd. Jij denkt van wel, dus. Ik zie er zeker wel potentie in. Oké, okay, nou, heel erg bedankt. Tjitse Zelstra, tech-redacteur. En tot volgende week, hopelijk. Tot volgende week. Fijne nacht. Fijne nacht. Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir, qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir. Tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Tes colères en évanescence, t'adaptes, t'adoptes, tout concorde. Et tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Pense à tout ce que tu ne sais point, pour avoir pensé que tu savais, que sait-on, si seulement on savait, lorsqu'on sait tout ce qu'on ne sait pas, alors peut-être qu'un jour on saura, qu'avons-nous, si seulement on savait, lorsqu'on sait tout ce qu'on a, alors peut-être peut-on moins penser qu'on n'a pas. Tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Tu retrouves ton âme liliale, émancipée, ta joie s'avère. Tu perçois ton idéal, libéré, ton esprit s'éveille. Et tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes. Bye. Tu vol, Frans, van de zangeres Rokia Traoré. Focus. Serieus grappig heet de nieuwe tentoonstelling van het Beeld en Geluid Museum in Hilversum over humor. Waar mag je nu wel en waar mag je geen grap over maken? En hoe is satire ontwikkeld door de jaren heen? De tentoonstelling is net een paar uur geleden geopend. En een van de bedenkers van de tentoonstelling is Bart van der Linden. Die zit hier naast me. Goedenacht, Bart. Hallo. Wat fijn dat je hier even langskwam. Ja, ik was nog in de buurt. Ja, je was net in de buurt. Dus het is net hier om de hoek, hè? Ja, precies. Dit is hier op het Mediapark. Yes. Hoe was de opening? Ja, heel feestelijk, heel blij. Heel veel positieve reacties. Er werd heel veel gelachen. En dat is een beetje wat we... Veel gelachen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk de bedoeling bij een tentoonstelling. Ja, het is lachen, maar altijd wel met een serieus randje. Vandaar ook de titel, serieus grappig. Mm-hmm. Omdat wij vinden dat satire een vorm van humor is... waar altijd een soort van laag in zit... die commentaar geeft op wat er gebeurt in de samenleving... of wat mensen als misstanden zien of iets dergelijks. Dus dat is die laag die het echt satire maakt. Ja. De tentoonstelling gaat er dus ook echt over satire? Ja, alleen satire. Alleen satire. Ja, in Nederland. En wat satire omschrijft dat is? Satire, ja, inderdaad. Grappen maken over dingen die je in de samenleving ziet... en waar je commentaar op wilt leveren. Dus dat kan gaan van spotprenten. Dat kan gaan van sketches op tv en cabaret. Dat kan gaan over komische liedjes. Maar ook bijvoorbeeld over wat Arjen Lubach doet. Maar ook wat op internet gebeurt met memes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat natuurlijk vaak heel satirisch is en... commentaar levert op wat er gebeurt in de actualiteit, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, laten we even naar een fragmentje luisteren. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Willem IV, dat is toch geen naam. Rick III. Dat gaat ook nergens op. Toch? Ja. Nee, maar... Het is allemaal maar gekkigheid. Het is toch gekkigheid? Ik ben toch gewoon Willem? Noem me gewoon bij mijn eigen naam. Ja, dat is Lucky TV. Ja. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind het echt hele goede satire. Het is Sander van der Paarvoort die dit maakt. Die verstaat de kunst om met hele eenvoudige middelen vaak... beelden die gewoon op tv zijn geweest... dat te remixen en daar een hele nieuwe lading aan te geven. En tegelijkertijd, in dit geval bijvoorbeeld onze koning... toch behoorlijk te kakken zet. Mm-hmm. Maar op een hele goede, humoristische manier. Ja, zeker. Zien we Lucky TV ook in de tentoonstelling? Zeker, ja. Ja. Wat zien we dan? We zien onder andere deze sketch, maar hij heeft bijvoorbeeld ook een hele goede remix gemaakt van Donald Trump en Hillary Clinton. En daar heeft hij een liedje onder gezet wat briljant is gegaan. Wat ook vervolgens viral is gegaan over de hele wereld. Ja. Hoe kwam je op het idee voor deze tentoonstelling? Beeld en Geluid maakt altijd elk jaar een grote tentoonstelling. En de afgelopen jaren hebben we tentoonstellingen gemaakt over andere YouTube en nepnieuws. En de aanleiding voor deze tentoonstelling was eigenlijk dat wij zijn met twee satire-grootheden bezig. Om een collectie tenminste in het archief van Beeld en Geluid te krijgen. Dat zijn Kees van Kooten en Wim de Bie. Ja. Die hebben een enorm oeuvre van echt tientallen jaren en enorm veel fans. En wij vinden dat het op een goede plek goed bewaard moet worden. En dus wij dachten van oké, die satiregrootheden hebben al een keer een tentoonstelling over gemaakt in 2007. En wij vonden dat het thema zo goed is en satire, daar gebeurt zoveel in. Er zijn zoveel ontwikkelingen in en er komen zoveel nieuwe makers en nieuwe vormen bij. Dat was voor ons aanleiding om dat helemaal uit te gaan lichten en de stand van zaken op te maken hoe het in Nederland staat met satire in de media. En hoe staat dat erbij? Nou ja, we lopen de mening een beetje over uiteen. We hebben bijvoorbeeld een quote van Freek de Jonge, de cabaretier, in de tentoonstelling opgenomen, die vorig jaar op de radio had gezegd dat hij vond dat satire morsdood was. Nou, daar had hij wel een punt, namelijk Trump was net verkozen en het was moeilijk om met al die hyperbolen die Trump gebruikt, om daar nog overheen te gaan. En dat is een beetje wat een satiremaker doet. Die gebruikt overdrijvingen, allerlei vormen om de werkelijkheid nog gekker te maken, zodat hij daar commentaar op kan leveren. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel jonge, nieuwe satiremakers, zoals Lubach, zoals de mensen van Clickbait, zoals diverse cabaretiers die toch op een hele eigen manier commentaar leveren op wat zij als misstanden zien. En ik denk dat satire nog steeds heel gezond is en dat er veel gelachen kan worden om dingen die eigenlijk best wel serieus zijn. Ja, misschien juist in de tijd dat Trump verkozen is, dat je juist misschien meer satire nodig hebt om het een beetje te... Nou, je ziet het in Amerika nu heel erg dat de late night shows, die, die zijn bijna alleen maar gevuld met alles wat, wat Trump doet en waar, waar zij dan commentaar op leveren. Eigenlijk kritiek ook, want omdat ze vinden denk ik dat Trump in zijn aanpak gewoon misschien niet helemaal de goede weg bewandelt. En om door daar grappen over te maken, dat zorgt ook een beetje dat de spanning eraf gaat. Maar dat je tegelijkertijd door de grap te maken heel veel mensen bereikt. Maar toch de mensen daarover laat nadenken. En dat is natuurlijk wat satire doet. Ja, we hebben ook, ik heb een fragmentje ook van Arjan Lubach, die het ook over Trump heeft. This is a message from the government of the Netherlands. Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic. Our founding father was William of Orange, who fought against the Spanish. The Spanish, total scumbags. They fought against us for 80 years, but they couldn't beat us. Couldn't do it. Total losers. They're all dead now, by the way. We speak Dutch. It's the best language in Europe. We've got all the best words. All the other languages failed. Danish, total disaster. German is not even a real language. It's fake. It's a fake language. Ja, dit heeft iedereen denk ik wel gezien. Ja, dit is echt een heel groot succesnummer van hem geweest. Ja. Dit is succesvolle satire. Absoluut. Ja, wat Lubach doet is echt op een hele slimme manier grappen maken over dingen die in de actualiteit gebeuren. En met dit filmpje gaat er zelfs de hele wereld rond. Dus dat is echt wel heel knap gemaakt. En heel goed geschreven. Dus dat is wel heel bijzonder. Want ik denk wat Lubach nu heeft bereikt, hebben niet veel satiremakers bereikt in Nederland. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Even terug naar de tentoonstelling. Ja. Wat kunnen we daar zien? Wat we in de tentoonstelling willen doen is dat we onze bezoeker eigenlijk aan het denken willen zetten over wat satire doet en wat de rol van satire in de samenleving is. We leggen uit wat satire is, want ik denk dat niet veel mensen een duidelijk idee hebben. Het is zelfs zo, denk ik, dat heel veel satiremakers ook verschillende ideeën over satire hebben. En dat laten we ook zien. We laten natuurlijk de hoogtepunten zien, zoals de fragmenten die je net liet horen. Dus want er zijn heel veel iconische satire gemaakt in de loop van de jaren, vanaf de jaren 60 door op tv en radio, maar ook in spotprenten. Er zijn heel beroemde makers die heel veel mensen denk kennen en waar ze hele goede herinneringen aan hebben. Tegelijkertijd laten we ook zien hoe makers aan het werk gaan. We hebben veel makers gesproken om uit te vinden van hoe zij satire beschouwen. En bijvoorbeeld een online platform als De Speld is toch weer heel anders dan wat een cabaretier als Claudia de Breij doet bijvoorbeeld. Dus zo laten we het thema vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. Maar we laten ook zien dat satire soms bedoeld of onbedoeld een vergaand effect kan hebben. Ik bedoel, de aanslagen rond Charlie Hebdo zijn niet eens zo lang geleden. Maar dat is natuurlijk een satire die heel ver is gegaan. En waar het effect bijzonder groot is. Ik bedoel, daar zijn mensen omgekomen omdat mensen dus de grap niet waardeerden en boos werden. En vervolgens het nodig vonden om daar geweld bij te gebruiken. Ja, dat is niet de impact die... Ik bedoel... Nee, maar het is wel iets wat natuurlijk de laatste jaren door het gepolariseerde klimaat ook, dat het meer plaatsvindt dat er humor wordt vaak heel persoonlijk genomen en het is vaak heel polariserend. En als je er niet mee eens bent, nou, dan zie je in de comments op YouTube en dergelijke, zie je dat vaak ook. Of je vindt iets leuk of je vindt iets totaal niet leuk. Ja. Maar wij vragen mensen wel om te snappen wat de functie is van de satire. Dat het niet per se bedoeld is om te beledigen, maar vaak toch gewoon om je aan het denken te zetten. Exact, ja. Zou je zeggen dat mensen nu vandaag de dag minder kunnen hebben? Nou, dat is wel grappig. We hebben in de tentoonstelling hebben een interactive, want beeld en geluid maakt laagdrempelige interactieve tentoonstellingen. En wij vragen mensen om aan de hand van fragmenten die ze dan krijgen te zien, en vragen we of mensen kunnen aangeven of een grap wel of niet kan. En daar koppelen we aan dat ze dan lange tenen hebben of minder lange tenen. Dus dat is iets wat mensen ter plaatse moeten uitvinden van. Een grap van. We hebben bijvoorbeeld dat fragment uit. Even kijken, wat was het ook weer van RTL Voetbal Inside, waarbij René van der Gijp zegt dat hij een vrouw wil worden. En achteraf zeiden ze van, nou, dat was satirisch bedoeld. Ja. Maar dat werd helemaal niet duidelijk in het programma zelf. Ze maakten gewoon iemand belachelijk. Ja, iemand belachelijk. En dan, daarbij moet je afvragen, is het wel satire? En zo zijn er heel veel voorbeelden uit heden en verleden waarbij het niet helemaal duidelijk is wat de maker nou bedoelde en wat nou het doel van de grap is. Van, ja. Wil je iemand beledigen of wil je nou iemand belachelijk maken? Ja. Dus dat vragen we in dat spel. Kun je zelf ervaren van, oké, vind ik dit te ver gaan? Mag je het Koningshuis belachelijk maken? Mag je een geloof belachelijk maken? Ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Dus, precies, en dat is exact wat we willen overbrengen. Dat iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke grenzen. Wat ik grappig vind, vind jij misschien niet grappig. En, ja. dat is natuurlijk wel de essentie van humor. Dat het heel persoonlijk is en dat het te maken heeft met je eigen normen en waarden. En nou goed, het zal best kunnen zijn dat af en toe misschien een bezoeker bij ons boos gaat worden. Nou, ja. dat is eigenlijk prima, want dan dat laat zien dat het gewoon heel erg verschilt per persoon. Precies, en dat die grenzen gewoon heel erg verschillen. Ja. De tentoonstelling heeft muren van schuurpapier. Ja. Waarom? Nou, dat komt omdat wij een heel goed ontwerpteam hebben gehad. die heel creatief bezig zijn geweest hoe zij het thema van satire gaan verwerken in hun ontwerp. Dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld, omdat satire vaak kan bijten, kan schuren en dat heel goed is om dat ook fysiek te ervaren. Betekent ook dat je dus ook zelf gewoon ervaart door de tentoonstelling heen te gaan, dat het satire kan veelkleurig zijn, maar kan ook heel donker zijn. Dat zie je ook in de tentoonstelling. Dat je af en toe een grens over moet. En dat het natuurlijk kan schuren. En dat kun je echt fysiek ervaren door je handen over de wanden te halen. En kapot te schuren, of is het niet zo scherp? dat kan heel persoonlijk zijn. Oké. Is satire veranderd door de jaren heen? Ja, dat denk ik wel. Wij als archief kunnen natuurlijk heel ver teruggaan in de satire die we kunnen tonen. En als je merkt dat een grap uit de jaren 60 over het Koningshuis of over het geloof echt tot heel veel boze brieven leidde. En dat eigenlijk anno nu, als je ziet wat Lucky TV met Willem-Alexander doet. Ja, daar halen heel veel mensen de schouders over op. Ja. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. Dus maar tegelijkertijd denk ik dat er anno nu gewoon meer gevoeligheden zijn als het bijvoorbeeld gaat om kleur of identiteit die 20, 30 jaar geleden eigenlijk helemaal niet waren. Het is verschoven in onderwerpen misschien. Wat vroeger niet bespreekbaar was, is nu wel en andersom. Precies, en dat is denk ik ook wel een beetje de functie van satire. Die laat soms zien waar de grenzen liggen, wat mensen nog vinden kunnen. En bij de ene grap denk je van, nou ja, het zal wel. En de andere dag, bij de andere grap denk je van, oh, dat kan echt niet, weet je wel. Dus dat is een beetje wat satire ook doet. Ik bedoel, het verkent een beetje de grenzen van hoe ver je kunt gaan. En als je die grens overgaat, dan dat voel je dan echt als maker. Want dan krijg je boze brieven, dan stopt de omroep met je programma bijvoorbeeld. Wat ook gebeurt. Dus dat, Waar werden dan bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 heel veel grappen over gemaakt? Nou, in de jaren 50 en 60 waren we natuurlijk vrij braaf. En dat is pas volgens mij de eerste echte grap over het Koningshuis. Was pas in 1963 en die was heel voorzichtig. Dat was een grap over hoe de toenmalige prinses Beatrix haar auto verkeerd geparkeerd had. Okay. Ja, dus dat was toen al op het randje. Want je maakte eigenlijk geen grappen over de koningin of de koninklijke familie. En hetzelfde gold eigenlijk voor geloof. En door de jaren 60, die natuurlijk wat meer wilder werden, kwamen er ook grappen over en liedjes over de koningin of over het geloof of over hoe je dacht over politici en zo. En dat heeft in de loop van de jaren is dat wel heeft dat zich wel ontwikkeld. Dus dat is wel iets wat voor sommige mensen veel grover is geworden. Ja, de grenzen zijn wat verlegd. Dat denk ik wel, ja. En ja. Zijn die grenzen er nu nog überhaupt? Ja, we hebben wel gemerkt dat... we hebben natuurlijk in eigen kring natuurlijk testjes gedaan om te kijken van wat vindt bijvoorbeeld ons personeel bij beeld en geluid? Wat vinden ze te ver gaan? En dan krijg je toch soms al verrassende reacties. Dat sommige mensen van grap over het Koningshuis voor ons eigenlijk niet kunnen. Want die mensen kunnen zich niet verdedigen, zeggen ze dan. Nou ja, daar hebben ze een punt. Andere mensen vinden grappen over geloof te ver gaan. Er is natuurlijk in het verleden heel veel gedoe geweest over de islam en het verbeelden van de profeet Mohammed en dergelijke. Dat is natuurlijk nog steeds een punt. Ja, zeker. Waar heel veel mensen zich liever niet de vingers aan branden. Ook door de consequenties die het kan hebben. Dus zo zie je wel dat dat wel verandert en dat dat heel persoonlijk is. En dat over het algemeen bestaat denk ik de indruk dat alles kan. En satire heeft dus ook heel veel te maken met vrije woord en met de democratische samenleving in de zin van je moet alles kunnen zeggen. En als je over de grens gaat, dan is het de rechter die aangeeft of het niet kan. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk zelden. En vaak is het zo dat de instituten die belachelijk worden gemaakt slim genoeg zijn om er niet op te reageren, omdat je dat dan alleen maar groter maakt. Ja, er zijn... even kijken, ik heb er nog een fragmentje van Joep van het Hek. Laat dat even horen. Ja. Buckler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. Buckler drinkers. Maar... Ja, dat is Joep van het Hek. Die laat in zijn oudejaarsconferentie van 1989... die laat zich nogal gaan over het alcoholvrije bier van Buckler. Ja. Buckler ging failliet. Mm-hmm. Volgens mij hebben wij het allerlaatste Buckler flesje van Nederland hebben in onze tentoonstelling staan. Satire kan heel erg veel invloed hebben op dit. Zo, op deze manier, of was dit toch niet helemaal aan elkaar gelinkt? Het grappige is dat de verhalen over deze sketch gaan natuurlijk. Die gaan behoorlijk ver. Het wordt gesuggereerd dat Joep van Dijk eigenhandig het Buckler-merk om zeep heeft geholpen. Uh-huh. Maar later heeft Joep van het Hek gezegd van zelf van nou, het was maar een heel klein sketchje en dat is heel erg beroemd geworden. Maar het merk deed het toch al heel slecht. En het waren de mensen van Heineken die het merk hadden uitgebaat. Die zeiden van nou, weet je wat, we zeggen gewoon dat het door Joep komt en niet doordat het slecht bier is. Ja, ja, ja. Daardoor kreeg het een beetje een eigen leven. Dus dat. Okay. Dit is inderdaad wel een voorbeeld van hoe satire een behoorlijk effect kan krijgen en hoe het enorm groot kan worden. Want iedereen associeert nu Buckler met Joep van het Hek en met heel slecht bier. En wat het dus misschien ook was. Ja, precies. Ja, exact. Maar ik denk dat in die tijd, tegenwoordig is alcoholvrij bier vrij normaal. Maar toen was het echt helemaal nieuw. En ik snap heus wel dat Joep van het Hek toen dacht van ja, alcoholvrij bier, wat is dat voor onzin? Weet je? En had een duidelijk commentaar op iets wat hij zag in de samenleving en maakte daar een grap over. Ja, nou ja, het heeft veel impact gehad. Absoluut. Ja. En we hebben het er nu nog steeds over. De tentoonstelling die gaat morgen echt open voor het publiek. Ja. Tot wanneer is het te zien? Tot 15 september is hij te bezoeken. Tot 15 september. Nou, hartstikke leuk. Ik ga nog wel een keer langs, denk ik. Je bent van harte welkom. Naar mijn werk. Dankjewel, Bart van der Linden, bedenker van de tentoonstelling Serieus Grappig in Beeld en Geluid. Graag gedaan. Now, call this paper, 'cause I know that you're Dat was het nummer Chocolate van de Engelse band 1975 of 1975, denk ik. Het klinkt alsof de mannen chocolate zingen, maar als je goed luistert herken je in de tekst dubbele betekenis. Chocolate betekent hier namelijk wiet. Maar ik ga het niet over wiet hebben, ik ga het juist over chocola hebben. In het volgende gesprek. De chocoladereep werd al veelvuldig geproduceerd ver voor Antoine Chaak officieel patent aanvroeg in 1936. Vandaag precies 83 jaar geleden. De chocoladereep werd toen officieel geboren in zijn Belgische fabriek. Goedenacht, Michella Haast. Hallo. Je bent een van de oprichters van het net geopende grootste chocolademuseum ter wereld, Chocolate Nation in Antwerpen. Is de reep van Sjaak ook onderdeel van uw museum? Ja, de reep van Sjaak is onderdeel van onze iconengalerij. We hebben grote iconen van de Belgische chocolade. Want Belgische chocolade is natuurlijk wereldberoemd, ook door zijn iconen, zijn opgenomen. Eén daarvan is de befaamde chocoladereep. Wat was nou zo bijzonder aan die van Sjaak? Want hij bestond al inderdaad wel eerder, zoals jij net ook aankondigde. Maar het bijzondere was dat hij hem vulde. Dus dat was de eerste gevulde chocoladereep werd daadwerkelijk in België uitgevonden door hem. Mm-hmm. En dat is een van de vele iconen die Belgische chocolade rijk is. Denk aan de uitvinding van de vloeibare chocolade, de Magnum, de Chocotof. Dat zijn allemaal Belgische uitvindingen? De uitvinding van de bonbon. Dat zijn allemaal Belgische uitvindingen. Nou, klinkt allemaal heel, heel lekker. Had die chocoladereep dan dezelfde vorm als nu? Hoe zag die reep van Sjaak eruit? Nou, chocoladerepen hebben natuurlijk vandaag de dag ook allerlei en allerhande vormen. Maar de meest bekende is toch wel die zo 2-3 blokjes op een rij en dan naar beneden, om het zo uit te leggen. Maar die van Sjaak was eigenlijk langwerpig. Een dunne, dus als je in blokjes denkt, één blokje en dan een rij naar beneden. Eén blokje, dat is die tot op de, ja, één blokje en een rij naar beneden, zo moet je het zien. En eigenlijk best een klein reepje. Ja, niet zo breed zoals de meesten aan een chocoladereep denken. Dan denk je toch aan een brede. En dit was een smalle reep. En denk je dat Sjaak al dacht dat zijn reep zo'n succes zou worden? Nou, ik weet niet of hij dacht, maar het was wel in een periode, als je kijkt naar Belgische chocolade. Vroeger was het natuurlijk heel vroeger was het echt een product, een exclusief product. En niet zo toegankelijk voor de hele wereld. Op een gegeven moment is er in België de vloeibare chocolade uitgevonden. En dat maakte eigenlijk dat het een vlucht nam. En dus steeds meer mensen ook van chocolade konden genieten, omdat het steeds toegankelijker werd. En het bijzondere ook is dat in België, we kennen in Nederland de schijf van 5 of de schijf van 7, ik weet niet hoeveel schijven het inmiddels zijn, maar in België heette dat het boodschappenmandje. En al heel snel kwam in het boodschappenmandje in België ook de chocoladereep terecht. Als zeg maar wat, iets wat je moest eten? Dat iets wat gezond voor je was en dus hoorde op tafel wat je moest eten inderdaad. Ja, nou ja, ik weet niet of het nu nog in de schijf van 5 staat, maar het zou wel leuk zijn als dat er weer in komt. Sjaak, was dat nou een speciale vorm dat hij expres dat zo deed met van die blokjes? Nou, ik weet niet of hij dat expres had gedaan. Ik denk dat je ziet dat er veel chocolade in heel veel verschillende vormen voorkomen. En dat er toen in de tijd inderdaad gekozen is door Sjaak om die vorm van reep. Sjaak heeft inmiddels ook andere soorten reep, hoor. Maar je ziet hem nog steeds, als je het echt specifiek over die gevulde reep hebt, dat hij zo langwerpig naar beneden gaat. Maar ze hebben ook de bredere vormen. In het museum is er ook veel aandacht voor geschiedenis van chocolade. Er staat een hele grote machine en we kunnen een stukje daarvan laten horen. Ja, wauw, dat klinkt als een hele spannende film of attractie. Wat is dit? Kunt u dit omschrijven wat hier plaatsvindt? Nou, het is een heel indrukwekkende ruimte waar je in komt. Heel groot, heel hoog, heel breed. En daar hebben we een fantasiemachine gebouwd die uitlegt hoe Belgische chocolade gemaakt wordt. En de meeste bezoekers die refereren echt aan Sjaakie en de chocoladefabriek. Dat je je echt zo voelt als je in die ruimte staat. Het is heel indrukwekkend. Je hoort het ook een beetje aan de muziek die jij net liet horen. Mm-hmm. En dus daar leggen we uit hoe wordt Belgische chocolade nu gemaakt. En dat is een soort van machine. Het is een hele grote ruimte, heel breed, heel hoog, waar er dus echt een machine is nagebouwd. Een fantasiemachine die kraakt, puft, waar rook uitkomt, waar je de geuren van chocolade ruikt. En dus de uitleg krijgt over hoe Belgische chocolade gemaakt wordt. En maakt die machine ook echte chocola? Die machine maakt niet echte chocola, want het proces van echte chocolade maken, dat gebeurt eigenlijk in hele dichte machines, waardoor je niet goed ziet wat er nou binnenin gebeurt. Je ziet het eigenlijk helemaal niet. Dus dat hebben wij nu gedaan. We hebben een grote fantasiemachine gebouwd en als het ware bestaande machines binnenste buiten gekeerd en zo het proces laten zien wat er in die machines gebeurt. In ons museum in Chocolate Nation heb je ook daadwerkelijk de echte machine staan, want we maken ook zelf chocolade. Maar deze machine die legt eigenlijk alleen goed uit hoe Belgische chocolade gemaakt wordt. Ja, klinkt indrukwekkend. En is er door de jaren heen veel veranderd in het proces van chocolade maken? In het proces van chocolade maken is door de jaren heen niet wezenlijk heel veel grote dingen veranderd. Als je mensen specifiek naar Belgische chocolade kijkt, daar is cacaoboter natuurlijk heel belangrijk. Daar is het verfijnen van die chocolade, dus dat is heel belangrijk in dat proces. Maar wat natuurlijk wel heel veel veranderd is, of wat je door de jaren heen ziet, is dat er heel veel uitvindingen worden gedaan. Recentelijk is nog de nieuwe soort, roze soort chocolade uitgevonden, Ruby heet die. Uh-huh. En dat is van nature een roze chocolade die ook echt heel anders smaakt dan de chocolade die we vandaag de dag kennen. Hij smaakt een beetje yoghurtachtig, een beetje fruitachtig. En in een van onze zones, de laatste zone die we de chocoladehemel noemen, want dat is ook een hele hoge ruimte waar je allemaal machines ziet, waar je naar lieve lust kunt proeven en ook ruby chocolate kunt proeven. En dat kun je proeven. Dat zijn allemaal vloeibare chocolades die je daar kunt proeven. Dus je krijgt een lepeltje. Uh-huh. Omdat vloeibare chocolade kun je de chocolade veel beter proeven dan in harde vorm. Want chocolade heeft maar liefst 400 verschillende smaaktonen. Waar wijn er 200 heeft, heeft chocolade er meer dan 400. Zijn er dan ook echt van die chocoladekenners? Net als je ook hele goede wijnkenners hebt? Ja, je hebt ook chocoladesommeliers. Oh ja? daar kun je ook, maar dat moet je wel vooraf boeken in een groep. Dan kun je met een chocoladesommelier de smaakhemel in. Die je echt leert proeven en uitlegt welke verschillende smaaktonen. Zoals je dat inderdaad ook voor wijn kan, hè, dat je de kersen proeft of dat het op eikenhout heeft gelegen. Dus dat kun je voor chocolade ook echt leren om te proeven. Ja, die verschillende smaaktonen te ontdekken en die ook te proeven. Ja, en u bent dus, nou denk ik op dit moment, het museum is net open, bijna dag en nacht bezig met chocolade. Eet je het ook heel veel of ben je er wel een beetje klaar mee op dit moment? Nou, we eten het nog iedere dag. En ik vind het ook wel heel grappig om te merken dat het is natuurlijk altijd zo van vrouwen zijn dol op chocolade en mannen zouden het veel minder zijn. Maar ik kan je verzekeren dat bij ons op kantoor toch de mannen nog steeds de meeste chocolade komen consumeren. Dus dat is een fabeltje. Okay. Maar er wordt nog wel iedere dag gesnoept van chocolade. Al is het maar omdat wij natuurlijk ook een aantal fantastische chocolatiers in dienst hebben die ook iedere dag weer met van allerlei nieuwe creaties en overheerlijke zaken komen die we dan ook mogen proeven. Heeft u een favoriete smaak? Nou, ik moet zeggen dat toen ik aan dit project een aantal jaren geleden begon, vond ik melkchocolade heel lekker. Maar nu ik heb leren proeven, vind ik echt de pure vorm van chocolade heel lekker. En je kan inmiddels ook het verschil tussen een Afrikaanse cacaoboon en een Zuid-Amerikaanse cacaoboon proeven. Mm-hmm. Dus ik ben zelf wel erg gecharmeerd van een reep of chocolade die gemaakt is van Zuid-Amerikaanse cacaobonen. En dat smaakt anders dan Dat smaakt heel wezenlijk anders. Ja, er zit veel meer, ja, veel meer smaak en veel meer power in dan in een Afrikaanse cacaoboon. Oh, nou, dat wist ik niet. Waarom is het? Hebben jullie eigenlijk het museum opgericht? Waar komt het vandaan? Nou, 5 jaar geleden leerde ik mijn huidige partner Jeroen Jespers kennen, met wie ik dit project begonnen ben. Dus ik kom oorspronkelijk uit Nederlands Limburg en ging toen veel in Antwerpen bivakeren en ging daar ook voor een groot deel van de tijd wonen. En ik vond het heel bijzonder dat er eigenlijk nog nergens in België een plek was waar een museum was rondom Belgische chocolade. Er zijn wel wat musea, maar dat zijn de kleine musea met echte vitrinekasten en een bordje ernaast. En dan gaat het verhaal over de Maya's. Chocolate Nation is echt een belevingsmuseum en je maakt er echt van alles mee. Nou, van Amsterdam heb je natuurlijk de Heineken Experience. In Bordeaux heb je het Wijnmuseum. In België had je nog nergens een museum wat echt over Belgische chocolade ging. En toen zijn we onderzoek gaan doen en de hele wereld overgereisd naar allerlei musea gaan kijken. En hebben besloten om Chocolate Nation te gaan bouwen en gaan maken. En dat is dus net geopend. Klopt, ja. Nou, hartstikke leuk. Ik wil je bedanken, Michelle Haast van het Chocolademuseum Chocolate Nation in Antwerpen. Oké, hartelijk dank. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Ja, daar kun je dus de gesprekken van Focus terugluisteren in de podcast Focus Wetenschap. Gisteren keken we naar de effecten die kinderen hebben op je brein. Of het krijgen van kinderen eigenlijk hebben op je brein. En we luisterden naar de Nederlandse auto die de wereld veranderde. De DAF 600 met het pientere pookje. Ben je benieuwd? Je kunt ze ook luisteren op nporadio1.nl/focus. Of abonneer je dus op de podcast Focus Wetenschap. Straks na 3 uur bel ik met de twitterende wetenschapper Roelof Rietbroek. Hij is geodeet. Ik heb geen idee wat het is, dus dat ga ik hem zo zeker vragen. En muziekkenner Marisha die zit hier nog om ons een historisch hitje te vertellen. Hi Marisha. Hi. Waar ga je het over hebben? Nou, we gaan zo dadelijk een nummer bespreken. Dat was de allereerste Nederlandse nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Maar ik ga nog niet vertellen welk nummer dat is. Oh, spannend. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we dus straks ook over hebben. Dat allemaal na het journaal van 3 uur. Ook nog gaan we het hebben over de poetsslipvis. Dat is een hele bijzondere vis, want die kan zichzelf namelijk herkennen in de spiegel. Dat is net ontdekt en gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Hoe dat kan, hoor je zo. Tot straks na het journaal van 3 uur.